is so very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do. Don't try to spare my feelings, just tell me that we're through, and make it easy on yourself. I hold you can't compare to his grace. No words of consolation will make me miss you less, my darling. Wat een waanzinnige klassieker zou je kunnen zeggen van de Walker Brothers. Make it easy on yourself. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij bent, gezellig. We gaan je oren weer een beetje verwennen de komende uur. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. En dat verwennen doen we natuurlijk met prachtige muziek gewoon. Aan het einde van zo'n dag tenminste. Als je niet naar een herhaling luistert, want dat zou zomaar kunnen. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon lekkere muziek draaien. Een hele mooie afwisseling. En we hebben natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Want dat doen we natuurlijk iedere dag. Wanneer we uitzenden natuurlijk met De Late Avond. We gaan het hebben met Jeroen van Gent en de mensen op straat. Van hoe gaat u er vandaag een goede dag van maken? Nou, natuurlijk aan het einde van de avond. Maar welke plannen hadden de mensen op de dag? Pieter Stekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de spiegelkarper. Kun je daar je haren in kammen? Nou, we gaan het straks horen. En we gaan het hebben over de belastingaangifte. Want daar struikelen heel veel mensen over. Die hebben heel veel hoofdbrekens. Maar hoe zit het? Waar moet je aan houden? En wat is er nieuw in de belastingaangifte van 2022? Je hoort het straks hier allemaal in deze, ook wel weer afwisselende aflevering. Met een stotterende Alfred Blokhuizen tot 12 uur. Met muziek van onder andere Kate Bush. Telling me about Dit is de late avond. Love me back to life. Een van de enorme rijhits voor Celine Dion. Loved Me Back to Life. En Kate Bush met The Man with the Child in His Eyes. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Zo langzaamaan wordt het weer echt lente. Hè? Het werd ook wel een beetje tijd, zou je zeggen. Helpt het u een beetje om de dag dan door te geraken? Want ja, je moet zo'n dag dan wel weer doorkomen. En met de lente helpt dat misschien wel. Het is nu alweer de late avond, maar wat gebeurt er morgen? Heeft u daar plannen voor? Hoe gaat u een goede dag van die dag maken? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Mag ik het proberen bij u, heel even? Ja, heel even. Hoe gaat u er vandaag een goede dag voor maken? Ja, wat Hoe maakt u er een goede dag voor? Ja, dat is lastig soms. Ja. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn auto schoongemaakt. Dat soort dingen. En nu ben ik op weg posten doen, mijn brieven te posten en naar visboer te gaan. Dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. Probeer het eens. Ja, want het is geen ellende, geen politiek, geen oorlog. Okay. Hoe gaat u er vandaag, of heeft u er al een mooie dag, een goede dag van gemaakt? Behoorlijk goed, ja. Maar hoe? Hoe doet u dat? Ja, nou, gewoon opgestaan, boterhammetje gesmeerd, lekker naar het werk geweest. En we waren wat eerder klaar, een uurtje eerder klaar. Dus we konden samen met vrouwtje naar het dorp. Geen op de tv, hè? Sorry? Nee, het is van de radio. Radio, alleen geluid. Oh, radio. Dus mag ik dat proberen bij u? Is het heel kort dan? Ja, ben je gek, tuurlijk. Het zijn van die man maait hond vragen, van die lichtvoetige vragen. Oh. Dus de vraag is, hoe gaat u er vandaag een goede dag van maken? Hoe maakt u er een goede dag van? Hoe ik een goede dag van maak? Nou, ja. Ik heb al lekker geluncht thuis. We zijn lekker naar de stad geweest. Kijk. En we gaan vanavond lekker eten, dus dan is onze dag goed. Dat is een hele volle dag. Ja, zeker. Had u dat van tevoren zo gepland? Nee, niet echt. Maar vrijdag is een beetje boodschappendag. En toevallig moesten we voor haar een shirtje kopen. Dus dat hebben we gedaan. Dus dan is het een leuke dag. Misschien aan hem. Ja, graag. Mag ik dat heel even? In het zonnetje? Nou, vertel. Heel kort. De vraag is, hoe gaat u er vandaag een goede dag van maken? Een man bij het hond vraagt. Een man bij het hond? Ja, dat is het. Zeker. Hoe gaan we een goede dag van maken? Of al gemaakt, kan ook. Al gemaakt. Nou ja, ik ga met mijn vrouw even boodschappen doen. En dan gaan we het weekend in. Dus ja, het werk zit erop. Dus, Nou, ik ben dus nu boodschap aan het doen. En als ik thuis kom, dan ga ik thee drinken. Ja, gezellig. Gezellig, met iets erbij. Ja. En dan daarna ga ik mijn eten koken. En als ik dat opgegeten heb, dan zet ik de televisie aan. Ja. Ja, zo ziet de dag bij mij. Nou, het is nu natuurlijk middag, dus ja, ik heb nu van... Ja, ja. Er is misschien al van alles gebeurd dan? Vanochtend. Ja. Wat er vanochtend gebeurd is? Wow. Nee, niet veel bijzonders. Niet per se? Nee, niet per se, nee. Hoe maakt u er een goede dag van? Ik was aan de opleiding vandaag, ja, bij cursus, dus we hebben veel geleerd. En ja, iets in nieuws om vooruit te kijken eigenlijk. Hoe kun je met mensen communiceren en... Hey. Dat is wel leuk. Dat is wel toevallig. En dan komt u een verslag even tegen op straat. Ja. Ik werk op dit moment voor een opdracht voor BMC, dus een soort oud-centerbureau in Amersfoort. Ik werk bij de gemeente Amersfoort ook voor een opdracht. Dus, bij uitkeringadministratie. Dus voor mij alles is nieuw, maar het is wel gelukkig gaat goed. Ja, ja, ja. Is het een soort van talencursus? Of? Ja, nee, dat soort opleiding eigenlijk voor een burgering consulent. Oh. En dan leer je van alles eigenlijk, veel onderdelen. Dat is lastig hoor, in het Nederlands. Dat is lastig natuurlijk, ja, ja. Lukt dat u een beetje? Ja, gelukkig wel. Ja? Weet je wel, ja. Dit is ja, ook een hele uitdaging. Ja, zelf een verslaggever op straat, dat is ook weer een verhaal apart. Het is een soort van inburgering. Waar komt u vandaan, oorspronkelijk? Ik kom oorspronkelijk uit Egypte. Zo? Ja, ja, maar ik woon al lang hier. Hoor. En ik heb al lang ander werk gedaan eigenlijk. En daarna doe ik deze cursus toevallig. En wat is een goede dag voor u? Een goede dag? Zondag. Ah. Zondag, ik zit in een koor van de kerk. Dus ik ben zondag ben ik dan in de kerk. Dat is leuk. En dat is leuk. En daarna ga ik op visite bij mijn dochter. En die heeft twee hondjes. En dan gaan we 's middags wandelen. En wat maakt een goede dag? Wat maakt een goede dag? Ja, nou, gewoon genieten van de kleine dingen. Dat maakt het voor ons al goed. Okay. Op woensdag haal ik altijd bloemen. Dus nou, dan is het gezellig in huis. Dus ja, dan vind ik dan... dat is een goeie. Dan zijn we snel tevreden. Op tafel zo'n bos bloemen of wat? Ja. Want... Nee, een mooie bos altijd. Elke week. Oké. Elke week cadeautje voor mezelf. En een stralend zonnetje. Ja, jammer van de wind, maar nee, ja. Nee, in de auto en nu dan, ja. Weet je wel, ja. Ja. En hoe maakt u er een goede dag van? Wat is de inhoud daarvan? Ja, als je lekker dingen kan doen, hè? Ja. En niet thuis blijven zitten. Wat is een lekker ding om te doen? Nou ja, net zoals even shoppen en ja. Gewoon even... Foto's afgedrukt. Foto's afgedrukt en dat soort dingen allemaal. Dus, nou, fotolijstjes halen bij je. Okay. En dan straks de muur een beetje met fotootjes. Nieuwe fotootjes. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En is het een goede dag vandaag? Nou nee, een beetje een rare dag. Ik weet niet waarom. Onheimisch gevoel. Heb je dat wel eens toch? Ja. Nou, dat heb dat ik een beetje vandaag. Ik weet niet waarom. Hangt iets in de lucht? Ja, misschien. Ik weet het niet. Ja. Zou kunnen, toch? Ja, nou, het kan ook wel iets prettigs zijn misschien, toch? Een leuke verrassing. Ja, ik ga morgen een paar dagen naar Antwerpen. Leuk. Ja, dat is leuk dus. Gaan we er een goed weekend van maken? Hoe maakt u er een goed weekend van? Wat is de inhoud? Ja, hoeft niet privé te zijn, maar gewoon algemeen zo. Voornamelijk trainen voor de marathon van Rotterdam. Die is over een paar weken, dus ja, daar gaan we gaan voor trainen. Ja, dat dus, moet wel. Daar zijn we bezig, maar dat... Dat vult ook dit weekend in. Heeft u hem al gelopen? Het is de zesde keer. Jemig, dat is 42 kilometer en nog wat. Ja, ja klopt. En was de tijd? Ja. Wat is uw tijd, mag ik dat vragen? Of is dat heel erg? Ja, ja, nee. Het is net onder de 4 uur. Oké. Okay. Nou ja, dat is toch gewoon grandioos? Ja, dat zeker, ja. Ja. U wilt het vast korter maken, korter houden. Dat is altijd het doel, maar het is voornamelijk voor de gezelligheid. Dat is mooi, ja. De wekker niet gehoord, het is al 12:30. Ik stap te snel uit bed met mijn verkeerde been. Ik eet verbrande toast, ik heb niet opgelet. Drink de slechtste bak koffie die ik ooit heb gezet. Ik heb haast, ik zoek mijn fiets. Maar ik vind alleen mijn slot en verder niets. Mijn baas belt, laat maar gaan. Misschien tijd voor een nieuwe baan. Te wachten op een trein op een verkeerd perron. Dus ik ren en ik haal hem net. Het was kantje boord, maar ik heb hem gered. Ik ben dood op mijn ogen vallen dicht. Ondanks dat die bank niet altijd lekker ligt. Ik word wakker in een vreemde stad. Ik heb het langzamerhand wel een beetje gehad. Een dag die misschien niet altijd lekker begon. Maar de zon schijnt, ik zie een topterras. Ik zeg, doe maar wat cools in een heel groot glas. En ik kijk op en daar ben jij. Stelt aan mij de vraag, is het plekje vrij? Je kijkt me aan met een stralende lach en vraagt, hoe is je dag als ik je vragen mag? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. When you lay beside me and your tears caress my hand, then I realize, dear, you make me feel a happy man. Sunshine through the curtains and some sunbeam frees your eyes to find you're still sleeping in our little paradise. The day begins and we must do surely won't forget your name. And should you want to see me, my bed is yours, love, just the same. The day begins, and we must do what we have to do. Een van de minder bekende nummers van Greenfield en Cook. A Day Begins. Aan het einde van de dag zou je kunnen zeggen. Wel niet helemaal van toepassing, maar wel prachtig. Je hoorde het hier. En mooie dag van Jay. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. In een ogenblik de wekelijkse column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de spiegelkarper. Zou je daar je haren in kunnen kammen? We zijn benieuwd. Je hoort het zo meteen na een prachtige van de Duitse Scorpions. Still Loving You. Spiegelkarper. Op één been kun je niet lopen. Twee moeten het er zijn. Of vier, of zes, of acht als je een hond of een mier of een spin bent. Hoe meer benen, des te steviger sta je. Maar drie of vijf of zeven benen komen even weinig voor als één been. Een fatsoenlijk dier heeft een even aantal poten. Daar is een goede reden voor. Symmetrie. Ik kan u en u kunt mij zodanig met een bijl in tweeën hakken dat de ene helft het spiegelbeeld is van de andere. Bij karpers en eekhoorns en katten kan het ook. Ook die zijn tweezijdig symmetrisch. Dit in tegenstelling tot een zeester die je op vijf manieren in gelijke helften kunt hakken. Bij zoiets ronds als kwallen kan het op een oneindig aantal manieren. Dankzij onze tweezijdige symmetrie hebben we de meeste organen dubbel. Dat zijn de gepaarde organen. Ongepaarde organen zitten als regel in het spiegelvlak, onze neus bijvoorbeeld, of de rugvin van een karper. Paren doen we gek genoeg met een ongepaard orgaan. Bloemen zijn prachtig symmetrisch, maar bomen maken er een potje van. Door hun tamelijk willekeurige vertakkingen contrasteren bomen echter mooi met onze huizen, onze wegen, onze ramen en onze auto's, die in principe allemaal symmetrisch zijn. Die hebben we dan ook geschapen naar ons evenbeeld. Mensen zijn verslaafd aan symmetrie. Niet alleen hebben onze hemden of twee korte of twee lange mouwen, zelfs als we ze oprollen, korten we beide mouwen even sterk in, ook al is er maar één mouw die nat zou kunnen worden. Moet er een stuk op de ene elleboog van een jasje gezet, dan krijgt de andere er ook een. Eén arm deugt niet. Bij het bijvoeglijk naamwoord eenarmige hoort het zelfstandige naamwoord bandiet. Hoe symmetrischer een gezicht is, des te aantrekkelijker vinden we het. We stellen het op prijs als de ogen ongeveer even ver van de neus afstaan en dezelfde kant uitkijken. Scheelheid is een doodzonde tegen ons symmetrisch wereldbeeld. Twee blauwe ogen is minder erg dan één. Vrouwen met een regelmatig gezicht worden jonger ontmaagd dan scheefbekjes. Regelmatig gevormde mannen hebben meer vriendinnetjes. Hoe groot borsten zijn doet er niet veel toe, als ze maar even groot zijn. Ook dieren willen symmetrie. Het hecht met de grootste harem heeft niet alleen het grootste, maar ook het meest symmetrische gewei. Vrouwtjes van de boerenzwaluw tonen een uitgesproken voorkeur voor mannetjes met een regelmatig gevorkte staart. Het is niet moeilijk de zin daarvan in te zien. Hoe symmetrischer een mannetje is, des te beter werkten zijn organen tijdens de groei. Parasieten en andere kwalen slaan daarentegen asymmetrisch toe. Een symmetrische vader is een goede vader. Maar dat is niet het enige voordeel van symmetrie. Het gaat vooral om de magazijnfunctie. Gaat je linkerarm stuk, dan heb je altijd nog je rechter. Met één long minder kun je nog heel redelijk leven en als je wilt kun je één nier cadeau doen aan iemand die er helemaal geen één meer heeft. Zo bezien ben je eigenlijk maar voor de helft jezelf. De andere helft is een set reserveonderdelen die je je hele leven met je meezult. De vraag is alleen, welke helft de jouwe is? Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikt wel ja, maar hij kent mij. Nu sta ik voor je. Ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, hij weet, ik krijg nooit genoeg. Hoe was het? Dat is alles wat hij vroeg. Wat hij vroeg. Ik zal wachten tot de tijd dat een ieder mij herkent. En dat je trots mag zijn op je eigen meid. Op straat zullen ze zeggen, die dood die is bekend. Zolang we dromen. Vergeet je snel weer deze nacht. Hij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Ontroerend. Een gebroken stemmetje van Michael Jackson. She's out of my life. Nou ja, je hoort de emotie er dwars doorheen. En Do hoorde je met Hij gelooft in mij. In een live uitvoering. Zometeen gaan we het hebben over de belastingaangifte van het komend jaar. Nou ja, eigenlijk die je de komende weken moet inleveren. En het gaat natuurlijk over het belastingjaar 2022. Zijn er veranderingen? Zijn er speciale dingen waar je op moet letten? Je hoort het over enkele minuten na Mark Owen en Child. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Het is weer tijd voor de belastingaangifte en die kun je ook dit jaar weer tot 1 mei regelen. Voor de een is dat zo gepiept, de ander gaat er even goed voor zitten. En er zijn mensen die de aangifte het liefst nog even uitstellen. Nou, om je daar een handje bij te helpen, spreken we vandaag met Liane Vlaskamp. Ze is algemeen directeur particulieren bij de Belastingdienst en kan ons alles vertellen over die aangifte. Liane, van harte welkom. Dankjewel. Ja, het is dus weer tijd om die belastingaangifte te regelen. Kun je even kort uitleggen wat dat nou precies betekent? Het is inderdaad weer tijd om aangifte te doen. In de periode van 1 maart tot 1 mei nodigen wij Nederland weer uit om belastingaangifte te doen. En de mensen die van ons een uitnodiging tot het doen van aangifte hebben gehad, die vragen wij ook om aangifte te doen. We hebben een aantal vragen binnengekregen van mensen uit het land. En dit is de eerste. Sommige mensen om mij heen hebben een brief gekregen waarin hen gevraagd wordt om aangifte te doen. Ik heb die niet gehad. Kan ik alleen aangifte doen als ik een aangiftebrief ontvang? Ja, Liane, het lijkt me een hele relevante vraag. Hoe zit dit? Ook als je geen aangiftebrief ontvangt, kun je aangifte doen. Bijvoorbeeld voor ouderen die een AOW-uitkering hebben en een klein aanvullend pensioen. Daarvoor kan het interessant zijn om aangifte te doen om te checken of ze belasting terugkrijgen. Ja, omdat ze mogelijk te veel hebben betaald. Inderdaad, mogelijk hebben ze te veel loonbelasting betaald en dan kunnen ze dat via de aangifte inkomensheffing terugvragen. Dus kijk dan ook in je online aangifte, vul de gegevens in, controleer de gegevens die wij voor invullen en dan kun je ook zien of je mogelijk belasting terugkrijgt. Dus dat kun je van tevoren kun je dat dus checken als je vermoedt dat je geld terugkrijgt of misschien belasting moet betalen, even naar de website van de Belastingdienst gaan, inloggen en daar kun je zelf dus controleren of dat het geval is. Het is wel interessant wat je zegt dat al veel is ingevuld, want daar gaat ook de volgende vraag over. Hoi, ik heb een vraag over de belastingaangifte. Als ik mijn aangifte open, dan zie ik dat er al veel is ingevuld. Hoef ik dan alleen nog maar te controleren of alles klopt? Ja, Liane, hoe zit dat? Het is inderdaad het geval dat wij voor veel burgers veel informatie hebben kunnen voorinvullen. Bijvoorbeeld loon of een uitkering of de waarde van een eigen woning. Tegelijkertijd blijft het van belang dat burgers zelf controleren. Kloppen deze gegevens die vooringevuld zijn? Zo niet, dan kun je ze wijzigen. En is er in mijn persoonlijke situatie het afgelopen jaar nog iets voorgevallen, waardoor ik ook kosten kan aftrekken of een inkomen moet invullen? Of je bijvoorbeeld een huis hebt verkocht of hypotheek aangepast, ja. of zorg- en ziektekosten hebt gemaakt. Dat precies, soort voorbeelden. Precies, dat soort voorbeelden. Ja. Ja. Tijd voor de volgende vraag. Ik weet dat je bij bepaalde veranderingen in je leven extra goed moet opletten bij de belastingaangifte. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Ja, Liane, voorbeelden. Vertel. Geldzaken rondom je eigen woning. Heb je bijvoorbeeld in 2022 een woning gekocht of verkocht? Of heb je hypotheek overgesloten of een lening voor een verbouwing afgesloten? Dan moet je de gegevens in jouw aangifte waarschijnlijk aanvullen. Let dus goed op, controleer de gegevens die al voor ingevuld zijn in je aangifte en vul aan waar nodig. Heb je extra vragen hierover of wil je dingen eens nalezen? Check dan ook weer op de website. Maar ook in het aangifteprogramma staan met vraagtekentjes opgenomen een toelichting bij de verschillende onderdelen van de aangifte. En dan noem ik nog een tweede voorbeeld. En dat zijn de zorg- en ziektekosten die je gemaakt hebt en die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die je maakt voor de tandarts of voor de fysiotherapeut. In de aangifte staat ook uitleg over welke kosten je wel en niet kunt aftrekken. Dat is een duidelijk verhaal. We gaan door naar de volgende vraag. Hey, ik heb een vraag over mijn woning. Die heb ik dit jaar verduurzaamd. En volgens mij las ik dat ik bepaalde kosten die ik daarvoor heb gemaakt kan aftrekken in mijn aangifte. Kun je mij er wat meer over vertellen? Ja, de kosten die je maakt wanneer je geld leent voor het verduurzamen of verbouwen van je woning, die zijn meestal aftrekbaar in de aangifte. Bijvoorbeeld omdat je een spouwmuur of vloerisolatie installeert, of bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp laat plaatsen. Let op hierbij dat je alleen de financieringskosten en de rente die je over de lening betaalt aftrekt. Ja. De kosten voor het verduurzamen of verbouwen zelf zijn niet aftrekbaar. Okay. Kijk op belastingdienst.nl/eigenwoning. En daar vind je ook weer de informatie over waar we het nu over hebben. Nou, we hadden het zojuist al even over mensen die het afgelopen jaar uit elkaar zijn gegaan. En daar gaat ook de volgende vraag over. Afgelopen zomer ben ik gescheiden. Volgens mij moet ik daar belastingtechnisch ook iets mee. Wat moet ik regelen? En wat zijn de gevolgen voor mijn belastingaangifte? Dat kan inderdaad gevolgen hebben voor die aangifte, hè? Dat klopt. Sowieso, als je uit elkaar gaat, dan moet je veel regelen. Maar misschien heb je ook toeslagen. Of heb je daar straks recht op? Dus het is goed om dat te checken. En ook daar hebben we weer informatie op onze website. belastingdienst.nl/scheiden. Daar kun je een checklist downloaden. En dat kun je ook je persoonlijke checklist maken. Dus dan kan je zien wat er voor jou van toepassing is. En dan kun je dat als leidraad gebruiken. Ook als je uit elkaar bent, dan kun je er even goed nog voor kiezen om in 2022 als fiscaal partner geregistreerd te staan, toch? Klopt. Als je te maken hebt gehad met een situatie van scheiden in 2022, dan kun je ervoor kiezen om over 2022 fiscaal partners te zijn. En dan is het dus ook raadzaam om samen aangifte te doen, om fouten te voorkomen, maar ook weer te kijken naar de optimale verdeling. Nou, dat is een duidelijk verhaal voor zover. Ik kan me wel voorstellen dat er misschien nog mensen zijn die vragen hebben over die belastingaangifte, hè? Want het kan soms best een beetje ingewikkeld zijn, zeker omdat mensen het ook niet elke dag hoeven te doen. Waar vinden zij hulp? Ja, het is mooi dat je deze vraag stelt, want het is voor de burgers en voor de mensen in Nederland goed om te weten dat ze er niet alleen voor staan. We hebben de website van de Belastingdienst al vaker voorbij gehad in het interview. Maar ik stip hem nog een keer aan, belastingdienst.nl/aangifte. Daar vind je heel veel belangrijke informatie over de aangifte, maar ook over de verschillende onderdelen van de aangifte. We hebben als Belastingdienst de belastingtelefoon. Daar kun je naartoe bellen. En die kunnen je dan verder helpen als je met behulp van de website er niet uitkomt. We hebben 1-op-1 hulp. Dus je kunt je melden bij de belastingtelefoon of online voor het maken van een afspraak bij een van de balies of steunpunten van de Belastingdienst in het land. Maar er zijn ook heel veel maatschappelijk dienstverleners en fiscaal dienstverleners die burgers en ondernemers in Nederland helpen bij het invullen van de aangifte voor de inkomensheffing. Nou, misschien ook nog even goed om te vermelden dat algemene vragen over je aangifte aan de Belastingdienst, die kun je ook stellen op Facebook, Instagram en Twitter. En de Belastingdienst zal daar dan ook vervolgens op antwoorden. Nou, Dank in ieder geval voor je tijd, Liane. We zijn weer een heel stuk wijzer geworden. En heb jij je aangifte nog niet gedaan? Geen haast, dat moet nog even gezegd worden. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Controleer hem goed, vul hem maar waar nodig en stuur hem dan in voor 1 mei. En dan wensen we iedereen natuurlijk heel veel succes bij. Heel veel je succes. Blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. When you think of all the late nights, lame fights over the phone. Wake up in the morning with someone but feeling alone. A heart is drawn around your name in someone's handwriting, not mine. We're sneaking out into town, holding hands, just killing time. Your past and mine are parallel lines, stars all aligned, and they intertwined. And taught you the way you call me baby, treat me like a lady, all that I can say is all of the girls you loved before made you the one I've fallen for. Every dead end street led you straight to me. Now you're all I need. I'm so thankful for all of the girls you loved before. But I love you more when I think of all the makeup, fake love out on the town. Crying in the bathroom for some dude whose name I cannot remember now. Secret jokes all alone, no one's home, 16 and wild. We're breaking up, making up, leave without saying goodbye. And just know that it's everything that made me. Now I call you baby, it's why you're so amazing. All of the girls you loved before made you the one I've fallen for. Every dead end street led you straight to me. Now you're all I need. I'm so thankful for all of the girls you loved before. But I love you more. Loyal and kind. Teenage love taught you there's good in goodbye. Every woman that you knew brought you here. I wanna teach you how forever feels at the girls you loved before. Made you the one I've fallen for. Taylor Swift. All the girls I loved before. Tja, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was bij deze show. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Maandagavond zijn we er weer. Dan zit hier Norbert Ketting. Dus dat wordt een hele leuke show. Weer met hele lekkere muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht. Voor zometeen welterusten. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend namens het Late Avondteam een hele goede wacht.